aanstonds in Dr. Kelderenko verdiepen wij ons in de campagneplannetjes en in de verkiezingsretoriek en vragen ons af welke partijen het meest listige spel spelen om u, lakse kiezer, te paaien. Over listigheid gesproken, we hebben het ook over de spionnen van Poetin en het mysterie rond de ontplofte Nord Stream-pijpleidingen. Waren het nou de Amerikanen, de Oekraïners of toch weer die verdomde Russen? Dat en nog eens wat. Naar de nieuwstelling, u bezorgd door Dorald Megens. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren momenteel in Den Haag de snelweg A12. De ME probeert betogers tegen te houden en heeft gewaarschuwd dat er wordt ingegrepen. Burgemeester heeft toestemming gegeven om het waterkanon in te zetten. En ook heeft Rijkswaterstaat het asfalt besproeid met hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt, als dat van plan zijn. Verslaggever Vincent van Rijn, hoe is het er nu? Zitten ze daar nog, Vincent? Ja, ik kijk nu naar honderden demonstranten van Extinction Rebellion die op het asfalt A12 staan. Er zijn toespraken. Nou, misschien kun je het horen. Er wordt gejuicht, gezongen en in ieder geval een hele hoop lawaai gemaakt. En daartegenover staan dan een heleboel agenten en leden van de mobiele eenheid. En inderdaad een groot waterkanon dat overigens de Duitse politie is. En dat staat een beetje afschrikwekkend tegenover de demonstranten. Maar dat waterkanon is nog niet gebruikt. En voor zover ik heb kunnen zien zijn er op dit moment ook nog geen mensen opgepakt. Ik sprak zojuist met wat actievoerders. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Demonstreren op deze locatie is niet toegestaan. Bent u hier vandaag? Nou, om te demonstreren tegen de fossiele subsidie. Vorige keer werd echt de tunnelbak bezet. Daar staat nu heel veel politie. Ja, nou ja, toen konden we erin lopen. En nu konden we er niet meer in lopen. Ze hebben het netjes afgezet. Perswoordvoerder Roosmarijn van het einde van Extinction Rebellion. Ja, er lijkt een beetje een soort padstelling ontstaan. Hè? Heel veel demonstranten staan nu op de snelweg. Ja, ja, wij wilden tussen het ministerie van EZK en de Tweede Kamer demonstreren. Maar de politie laat ons dat niet toe. Dus nu staan we een eindje daarvan af. Hoeveel mensen schat u in dat er op dit moment zijn? Er hadden zich 2700 mensen aangemeld om de weg te blokkeren en ruim zo'n 2000 voor de support demo. Dus ja, ongeveer 5000. Is de bedoeling weer net zo lang te blijven zitten totdat de politie jullie komt wegslepen? De bedoeling is zo lang te blijven zitten tot de overheid heeft aangekondigd dat ze stoppen met fossiele subsidies, zoals ze al lang hebben beloofd, al 7 jaar geleden. En helaas zal de politie ons waarschijnlijk voor die tijd verwijderen, maar als ze dat niet doen, dan zullen we hier blijven. Dat was het protest in Den Haag tegen de fossiele subsidie van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Iets verderop in de stad is nog een protest aan de gang. Boerenactiegroep Farmers Defence Force en Samen voor Nederland. Die demonstreren in het Zuiderpark tegen het stikstofbeleid en het kabinet Rutte in het algemeen. En daar is verslaggever Mike Robin Visser. Mike Robin, er komen berichten van trucks op het terrein nadat een shovel door een politieafzetting is gereden. Wat weet jij daarvan? Ja, nou, ik kan het even laten horen hoe dat klonk toen die trucks hier het terrein opreden. Het zijn er een stuk of 8 trekkers dus, hè, trailers, sommige met aanhanger erop. Die zijn hier het park ingereden, terwijl er toch van tevoren nadrukkelijk is gezegd dat hier geen trekkers mochten komen. Nou, die chauffeurs zeggen, wij hebben geen trekker, we hebben een vrachtwagen, dus dat mag wel. Dus die wagens die staan hier nu. Aan de zijkant van het park op een asfaltweggetje wat daar ligt. We kunnen het vanaf het podium waar ik naast sta zien. Er zijn hier vele duizenden demonstranten verzameld in het Zuiderpark. En ik vroeg zojuist aan Mark van den Oever van Farmers Defence Force wat hij van die vrachtwagens vindt die hier gekomen zijn. Ja, dus die zijn er wel. En ik heb ook trekkers gezien. Dus daarachter zie ik ook nog een paar. En er komen er daar ook nog een paar hiervoor bij het podium. Dus, maar die zijn nog onderweg. Dat is wat u betreft in orde? Dat is wat mij betreft in orde, ja. Ja, ik had ze liever allemaal hier gaan natuurlijk. Dat weten we met z'n allen natuurlijk wel. Maar het is niet anders. Dit is de dag waarop u een statement wilt maken. Ja, klopt, ja. Ja, wij willen eigenlijk een einde aan dit hele gedoe hebben. En zeker aan het stikstofbeleid natuurlijk van de boeren uit. Wij willen gewoon normaal behandeld worden. En dan denk ik dat we met z'n allen beter af zijn met een ander kabinet. Ja. Nou werkt u, staat u hier niet alleen. Er is hier ook nog een andere organisatie, Samen voor Nederland. Ja. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze twee clubs? Nou, ik denk ik zie nogal wat verschillen eigenlijk. Ja, natuurlijk zijn er inhoudelijk verschillen. Maar we zijn natuurlijk, behalve boeren, zijn we natuurlijk ook burgers. Dus we hebben ook heel veel overeenkomsten. We hebben natuurlijk ook boeren en boerinnen die toeslagenouder zijn. Dus wat dat betreft hebben we ook veel overlap. Dus wat dat betreft, de samenwerking loopt voorspoedig. En wij zijn blij met hoe het zich ontwikkelt. En dat was een verslag vanuit het Zuiderpark in Den Haag van Mark Robin Visser. U hoorde hem in gesprek met Mark van den Oever van de Farmers Defence Force. Nauwelijks tractoren in dat Zuiderpark. En dat heeft te maken met een noodbevel dat de gemeente Den Haag heeft afgekondigd. Boeren is verboden om met trekkers te komen. En die dat toch doen, boeren, die worden bij de stadsgrens weggestuurd. En in de omgeving van Den Haag zijn vanochtend tientallen tractoren van de weg gehaald. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen vindt dat de hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen, naar aanleiding van de misstanden op de werkvloer. De hoofdredactie maakte donderdag bekend dat die hoofdredactie op termijn terugtreedt. Voorzitter Inge te Braken is het daar niet mee eens. En dat zei ze vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. De hele hoofdredactie moet opstappen en onmiddellijk vervangen worden. Waarmee je signaal geeft aan de slachtoffers dat ze in ieder geval op dit moment serieus genomen worden. Ja. En nu lijkt wederom alsof, met een argument, het is belangrijk dat ze nog even blijven, want de sport moet doorgaan, dat je weer niet kiest voor het belang van de slachtoffers. De veiligheid op de werkplek is per definitie de verantwoordelijkheid van directie en in dit geval de hoofdredactie, want de directie zit natuurlijk iets verder weg. En die verantwoordelijkheid hebben ze niet gepakt over een hele lange tijd, met nogal wat slachtoffers blijkbaar. Ja. Waardoor ik denk van ja, je was verantwoordelijk, je hebt niet opgetreden. Dus ja, volgens mij betekent dat je nu moet gaan. De dader van de aanslag op de Jehovah's getuigen in Hamburg is al enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. De politie kreeg een anonieme tip over de mentale toestand van de man. Maar het huisbezoek was geen reden om zijn wapenvergunning in te trekken. Bij de schietpartij donderdag kwamen 8 mensen om het leven. Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Merapi uitgebarsten. Die stoot dikke rookwolken uit en een lavastroom met stenen komt langs de helling van de berg naar beneden. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam is helemaal uitverkocht. Alle 450.000 kaarten waren op de tweede dag van de expositie al verkocht. Er kwamen toen extra kaarten beschikbaar, maar ook die zijn nu allemaal weg. De Vermeer-tentoonstelling duurt tot 4 juni. Het NOS-journaal. De 4 doden bij een verkeersongeluk in Sprangkapelle komen uit hetzelfde gezin. Het zijn een man en een vrouw van 46, een jongen van 13 en een meisje van 10. Het gezin komt uit Raamsdonksveer. Hun auto raakte gisteravond rond 9 uur op de A59 betrokken bij een zwaar ongeluk. 2 andere auto's en een vrachtwagen waren daar ook bij betrokken. Die snelweg, de A59, was de hele nacht en een groot deel van de ochtend tussen Waalwijk en Dussen afgesloten voor onderzoek. Xandra Velzenboer heeft op de WK Shorttrack in Seoul haar wereldtitel op de 500 meter met succes verdedigd. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad was ze de favoriet. Dat is niet makkelijk, zegt Velzenboer na afloop. Nu was het echt gewoon echt het doel. Ik was niet blij geweest met 1 andere medaille vandaag op de 500. En vorig jaar was het toch wat onverwachtser. Dus ja, dat is dan is het misschien wel moeilijker, ja. Suzanne Schulting werd 2e op die 500 meter en Selma Poutsma pakte het brons. En eerder op de dag won Schulting het goud op de 1500 meter. 1:08, de weersverwachting nog geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten misschien een winterse bui. Het wordt 1 graad of 8 bij een matige wind uit het westen. Vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen vroeg is er dan eerst regen of natte sneeuw. Daarna wordt het weer droog en is het 7 tot 11 graden. Nou ja, schitterende winter, ochtend, middag. Maar volgens mij is er wat aan de hand op de weg, hoorde ik net al op het journaal. Edwin Gerritsen. Ja, want in en rond Den Haag, op de wegen in en rond Den Haag, is veel vertraging door de demonstraties. Eerst een file bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, bij de Zeeburgertunnel, 20 minuten op onthoud. Daar stond een vrachtwagen die te hoog was voor de tunnel. Bij Den Haag is de A12 in beide richtingen dicht, tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag Centrum. Daardoor rijden mensen om over de N14, daarna richting Leidschendam voor de Vliettunnel, 10 minuten oponthoud. Op de N211, Hoek van Holland richting Delft, voor de aansluiting met de A4 een 30 minuten vertraging. Dankjewel, jongens. Mocht u een merkwaardig dialect spreken, luister, houd vol. Er komt namelijk subsidie voor straks. Voorts in Dr. Kelder en Co. een hoogleraar over de verkiezingen. Hè. Wie speelt het campagnespel eigenlijk het listigste? En om maar even in de spelletjesfeer te blijven. Straks te gast een onderzoeker die zich stort op het spionagespel van de Russen. En die jonge dokter die wetenschappelijk onderzoek doet met behulp van spelletjes. Dat onveld. Na de commerciële spelletjes van de middenstand. Huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Wat een heerlijk boek. Dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Ga nu naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater, een café op de Routes Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden, diagnoses over. Ja, hoe bespelen politici en media de immer ontevreden Nederlandse kiezer? Want god, wat zijn we toch een ontevreden volkje. Ik praat erover met professor Dr. Klees de Vreeze, hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit hier van Amsterdam. En wat leert het verleden ons over de macht van de geheime diensten? Een geschiedenislesje Russische inlichting met historicus Dr. Ben de Jong, gastonderzoeker aan de Universiteit van Leiden. En Syrische kinderen in Rotterdam die integreren heel behoorlijk, blijkt uit onderzoek van onze jonge dokter. En een hele aparte manier van onderzoeken. Ze heet inmiddels de dokter Barbara van der End. En ik begin maar even met jou, professor Klees. Dat onderzoeksinstituut hier, eigenlijk op de plek waar wij nu zitten, we worden in ieder geval gesponsord, dat allemaal niet hoor. Maar jullie staan steeds op nummer 1 in allerlei rankings. Leg even uit, wie zijn jullie en waarom zijn jullie zo goed? Nou, we zijn goed omdat we veel onderzoek publiceren en dat wordt heel veel geciteerd door andere onderzoekers. Die rankings zijn soms een beetje plat, maar dat is eigenlijk... Wat is precies het onderzoeksgebied? Is politieke campagnes, communicatie? We hebben politieke communicatie, maar we hebben ook gezondheidscommunicatie. Ja. We hebben onderzoek naar hoe jongeren omgaan met media. Ja. Hoe daar in bedrijven over wordt gecommuniceerd. Dus dat is best een breed veld. Mm-hmm. Maar dat instituut staat inderdaad nu al 4-5 jaar stevast nummer 1 in de wereld. In de wereld, met de grote Engelse en Amerikaanse universiteiten achter jullie. Dus wat doen jullie nou zo knap, denk je? Want kennelijk is er, of heb je gewoon dat onderzoeksclubje omgekocht? Nee hoor, de rankings zijn eigenlijk heel plat. Als je veel publiceert en ze worden veel geciteerd, dan kom je gauw bovenaan te staan. En dan zit er nog een heel klein beetje de reputatie bij de werkgevers. Maar dat is het eigenlijk. De rankings zijn plat, maar dat is altijd leuker om ze te bekritiseren vanaf de top. Dat is juist vanuit de universiteit natuurlijk een discussie van publiceren is geen doel op zich. Hè? Dat gaat niet om kwantiteit, het gaat natuurlijk toch om kwaliteit. Precies. Dus wij hebben daar reken ik een beetje op voor het gesprek nu. Ja, nou, ik zal mijn best doen. We gaan het straks natuurlijk hebben over de politieke campagnes. Aanstaande woensdag verkiezingen, weet iedereen geen groot geheim. Op dit moment zijn die twee grote demonstraties gaande. Geestig genoeg vlak bij elkaar in de buurt. Dus aan de ene kant de boeren, geloof het Zuiderpark in Den Haag. En op de A12 plakken de Extinction Rebellion demonstranten zich vast aan het wegdek. Heeft dat grote invloed, denk je? Of bedient dit alleen de vleugels in het politieke landschap? Nou, het is wel interessant dat we deze twee demonstraties tegelijk hebben, zo dicht bij elkaar en zo dicht op de verkiezingen. Want allebei hebben ze natuurlijk een uitstralingseffect op komende week. Dus dat maakt het wel een beetje onvoorspelbaar wat er eigenlijk op zo'n zaterdag voor de verkiezingen gaat gebeuren. Denk je dat er veel politieke partijen bij te zien zijn? Of laten ze zich daar toch niet zien? Bijvoorbeeld BBB heeft officieel geen band met die boerendemonstraties. Nee, maar daar de sympathie ligt natuurlijk wat duidelijk. Ja, er zal een aantal partijen zijn die juist optreden. Er zal een enkele zijn die zeggen, we hadden wel willen komen, maar we doen het niet, om veiligheidsredenen of andere redenen. Mm-hmm. En er zal ook best wel een aantal zijn die zich gaat alliëren met Extinction Rebellion. Want ja, je hebt er wel baat bij zo nou, voor de verkiezingen. Daar hadden we het laatst al gesprek over. Extinction Rebellion ligt natuurlijk gevoelig, omdat er ook grote stukken van Extinction Rebellion zijn voor misschien wel geweld gebruiken. In ieder geval voor hele harde actie. Bijvoorbeeld het gevoel GroenLinks een dilemma. Ze kunnen ze niet afvallen. Ze willen ze eigenlijk steunen, maar ze kunnen natuurlijk niet voor geweld zijn. Dus we hadden laatst zo'n bijeenkomst, Pakhuis te Zwijgen werd afgezegd. Dat was bijvoorbeeld voor een gast van GroenLinks die daar zou spreken onmogelijk om hier met ons over te praten, want ja, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Ja, nee, ik denk dat dat geldt aan beide kampen. Ja. Dus ook bij de boerenprotesten zijn er natuurlijk ook voor politici en partijen is het een soort wankel evenwicht wat je daar moet doen en wat je niet moet doen. En dat geldt ook aan de andere kant van de straat in Den Haag vandaag. Ja. Oké, Ben, ik ga naar jou. We gaan het over de spionage hebben. Heel spannend. Het is een beetje van James Bond en de Cambridge Five tot nu. En dat is heel lang uit de publiciteit weg geweest. Maar door die oorlog in Oekraïne gaan we het eigenlijk allemaal weer ineens zien. En een van de het meest in het oog springende verhaal is eigenlijk Nord Stream. Nou, die pijpleidingen opgeblazen. Iedereen wist in het najaar toen het gebeurde heel zeker dat Poetin erachter zat. Toen kwamen er verhalen, ja, maar wacht even, dat is helemaal niet Poetin. Dat zijn misschien wel de Amerikanen geweest. Grote journalist Cy Hirsch heeft erover gepubliceerd. Mm-hmm. Nu komt dan ineens via de New York Times, die weigerde al die andere complotten in de krant te zetten, ineens het verhaal, ja, maar wacht, het zit toch anders. Het is een Oekraïense strijdgroep met een superjacht en weet ik wat allemaal. Wat is hier aan de hand? Ja, het is eigenlijk de strekking van het hele verhaal is volgens mij dat het vanaf het moment dat het in de New York Times kwam volslagen onduidelijk is. En met die hele formulering die daar ook stond van een pro-Oekraïnse groep, ja, dat zegt eigenlijk nog niets. Het kunnen pro-Oekraïnse Polen zijn, pro-Oekraïnse Duitsers bij wijze van spreken. Het gaat natuurlijk eigenlijk om Oekraïnse Amerikanen. Bijvoorbeeld. Baltische Republieken denk ik ook wel eens, ja. Ja, het gaat er natuurlijk eigenlijk om wie is de opdrachtgever. Ja. Het is kennelijk toch een redelijk professionele job geweest. Mm-hmm. En dat zijn dus niet mensen die één keer in de Rode Zee hebben gedoken op vakantie en vervolgens daar de zaak gaan opblazen. Zie jij hier de sturing vanuit veiligheid? Ik bedoel, New York Times publiceert dit ineens. Denk jij dat zij gewoon een speelbal zijn in een groter spel nu? Nou ja, kijk, het was heel duidelijk informatie die gelekt was door Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Ja. De Amerikaanse overheid doet dat aan de lopende band. Mm-hmm. En met allerlei zaken, nu ook met deze zaak. En ja, meestal heb je wel een idee waarom dat is. Ja. Maar waarom dat dan gelekt wordt. Je moet toch altijd gewoon uit belangen redeneren. Wie heeft er belang bij dat die pijpleiding opgeblazen wordt? Maar zelfs dan heb je. Kijk, je kunt zeggen bijvoorbeeld de Oekraïners van Zelensky, hè, Zelensky en zijn regering en zijn dienst, die hebben er belang bij. Maar dat is geen enkel bewijs. Nee. Ik bedoel, het is, tot op dit moment is het allemaal heel erg schimmig. En ik had er eigenlijk uitgenodigd om even het antwoord te krijgen nu. Ja, dat heb ik. Voor de deur onmiddellijk geliquideerd wordt, neem ik aan. Waar ik dan niets mee te maken wil hebben. Maar nee, dat is natuurlijk het punt met dit soort dingen. Dit is gevoelig. Ja, zonder meer. Maar er is nu door de Duitse overheid, of de Duitse justitie heeft ook zelfs het schip getraceerd, hè, waarmee die aanslag zou zijn uitgevoerd. En ze weten zelfs dat er een, ik geloof, als ik me goed herinner, een vrouwelijke arts aan boord zat. Mm-hmm. Al die details weten ze, maar ze weten de namen niet. Dat is allemaal heel absurd. We gaan er straks op door, maar meer in brede zin hoe die KGB nog over die oude KGB, een nieuwe gedaante, bezig is met mooie voorbeelden. Ik vond het is toch altijd sinds spannend om over te praten. Maar goed, voordat we dat allemaal gaan doen eerst. Even bellen met met Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Want Inge, ben jij daar? Ik ga het met jou hebben over Kamerstuk 2023 Z03617. En waar gaat dat ook alweer over? Help me even. Ik ben er inderdaad en het gaat over. Het zijn Kamervragen die wij gesteld hebben. Ik en mijn collega Mustafa Moes over behoud van de Limburgse taal. Ja, ik hoor het aan je. Oh nee, wacht even, je bent Brabants, hè? Juist, ja, daar halen heel veel mensen door elkaar, maar je hoort het wel aan. En dat zegt al wel weer genoeg. Een beetje Oost-Brabant misschien, toch? Zuidoost. Ja, daar gaan we al. Maar goed, je vindt dus, jij hecht erg aan het Limburg. Sinds 1997 officieel erkend als Nederlandse taal, dialect. Nou ja, goed, taal heeft al een zekere status. Waarom is het ineens in gevaar en waarom zou het gered moeten worden? Want ik was net zo blij dat de meeste mensen ABN beginnen te spreken. Nou ja, weet je, wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat eigenheid in stand gehouden wordt. Een beetje beschermen wat van ons is. Mm-hmm. En het verbindt gewoon een samenleving. Het verbindt gewoon als je hoort waar iemand vandaan komt. Je merkt gewoon dat in gemeenschappen een gezamenlijke taal verbindend is en samenwerking bevordert. Mm-hmm. En in tijden van polarisatie waar we nu in zitten, is dat gewoon een groot goed. En wij vinden dat we dat moeten behouden. Maar als het eenmaal weg is, is het weg. In alle eerlijkheid, ik ben dol op Fries. Al versta ik het niet, maar als ik het hoor, denk ik wel, wordt buitengesloten. Dat vind ik niet zo verbindend. Nee, dat klopt. Maar bedoel, dat is een andere discussie. Ik heb ook in Zuid-Limburg een tijdje gewerkt. Ja. Daar heb ik ook regelmatig aan de medewerkers gevraagd van, goh, alsjeblieft, niet een dialect, want ik versta jullie niet, en dan kan ik jullie gewoon niet helpen. Maar ja, weet je, dan moet je ook gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Okay. Aan de andere kant is dat ik ook ooit te horen heb gekregen dat ik beter op spraakles kon gaan. Want met die zachte G zou ik nooit een fatsoenlijke baan kunnen krijgen. Ja, dat lijkt me een hele verstandige opmerking. Nou, ben jij dus Brabants. En die moeten toch even afrekenen met die arrogante Limburgers. Laten we even een stukje luisteren. Ik heb nog liever hif aan mijn kruis dan dat ik uit Limburg verhuis. Nou, je mag hem vertalen. Wat zei ze nou? Ik heb nog liever, ja, dat woord kon ik niet reproduceren dan dat ik naar Limburg verhuis. Ja, was het nou hif of was het gif? Dat weten we niet. Ik verstond hif, maar het schijnt gif te zijn. Gif. Ik denk het is toch hif? Ik zou het niet weten, maar... het doet er ook niet toe. Ik vind het gewoon heel belangrijk als gemeenschap hier waarde aan hechten. Ja. En dat doen ze. We zien gewoon dat het minder wordt. We weten dat het een verbindende functie heeft. Mm-hmm. Laten we dan ook gewoon eens kijken of we dat kunnen behouden voor de generaties na ons. Heel sympathiek voor. Dan heeft de gedeputeerde staten van Limburg al in 2022 en 2023 al 95.000 euro extra uitgetrokken voor promotie van het Limburgs. Dus ik zou zeggen, het gebeurt al, toch? Nou ja, de vraag is of het genoeg gebeurt. En de vraag is, als het alleen maar in Limburg zelf gebeurt, moet de Rijksoverheid niet eens een keer met zo'n tafel gaan zitten om samen na te denken, hoe kunnen we hier een zwengel aan geven? Ja. En dat zouden wij graag zien gebeuren. En dan niet alleen voor Limburgs. Nou, het Fries, dat helpt zichzelf volgens mij best wel aardig met eigen zenders, eigen kranten, alles. Maar ook alle andere. Want waar is de grens? Wanneer wordt een dialect een taal of wanneer blijft het een spraakgebrek? Ja, wat je ziet is gewoon dat het Fries en het Limburgs gewoon echt nog steeds best wel leeft. En bij de andere talen dat die heel hard achteruit horen. Ja, ja, ja. En dan denk ik gewoon dat het heel belangrijk is dat wat we zien, wat nog steeds heel erg gewaardeerd en veel gebruikt wordt, laten we daar gewoon echt inzet op gaan plegen. Mm-hmm. En ook op die andere gebieden. Kijk, als mensen vinden dat er energie moet gestoken worden in een taal, ja, ik vind dat echt gewoon iets om serieus over na te denken of we dat niet overeind moeten willen houden. En wij van Dr. Kelder en Co. steunen altijd bijzondere voorstellen van Kamerleden die in de grote pers vaak geen aandacht krijgen. Dus daarom deden wij dit. Dan zeg ik dank voor nu Inge van Dijk. Maar dan moet je eigenlijk wel even in het Limburgs of het Brabants naar keuze afsluiten. Hoe doe je dat dan keurig? Houdoe. Oké. Voorwaarts. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met professor Dr. Klees de Vreeze. Hij bekleedt de leerstoel in de politieke communicatie. Officiële titel is hoogleraar Artificial Intelligence and Society hier aan de Universiteit van Amsterdam. Voorts ben je ook oprichter, Klees, van het Center for Politics and Communication. Nou, we hebben net gehad over hoe goed dat instituut eigenlijk werkt. Niet alleen jij, maar alle mensen die er werken hoog op de rankings. We gaan het eens hebben over uiteraard over de verkiezingscampagne. Laten we beginnen met de slogans. Ik noem er een paar. De VVD heeft de slogan Doen wat nodig is. D66 heeft Stop, stilstand, stem vooruit. GroenLinks, Nederland groener en eerlijker kan gewoon. En dan de FVD, let op, opvallend, het echte alternatief. Verandering kan gewoon. Dus die hebben echt dat gewoon er ook. Is de Partij van de Arbeid, kies sociaal. Is nu ruimte voor elkaar. CDA, minder ik, meer wij. En BBB, elke dag, die stotteren beter. Maar ik zie het wel overal hangen in de weilanden, moet ik zeggen. Wat is de beste? Ach, ik denk dat er heel veel herhaling in zit. En je moet natuurlijk ook bij zo'n slogan moet je echt kiezen voor iets wat een beetje dicht bij de partij ligt. Dus misschien is zo'n PvdA-slogan uiteindelijk dat ligt dicht bij de inhoud. Ja. Ook een beetje een allemans vriendje. Niemand kan er tegen zijn. Ja, maar dus, daar zit wel wat consistentie in. VVD doet het overigens wel slim in deze campagne. Dat is misschien wel opmerkelijk. Niet zozeer met de slogan, maar wel wat ze verder hebben gedaan. Wat dan? Nou, kijk, ze hebben een aftrap gedaan waar ze een soort valse tweestrijd hebben gecreëerd. Want je zou kunnen zeggen, een tweestrijd tussen een linkse volk en de VVD is eigenlijk een soort valse tegenstelling bij deze verkiezingen. Want de meeste kiezers in Nederland zitten niet met de keuze tussen GroenLinks, PvdA of de VVD. Dus... Want mensen stemmen eigenlijk in hun eigen wolk. De links en rechts is altijd een beetje verdeeld. Maar binnen die grote facties heb je, nou ja, of je GroenLinks of D66 stemt, of VVD of ja, 21 bij wijze van spreken. Dat is hoe klopt. Het werkt. Hè? Ja, want ja. Er zit best wel veel bewegelijkheid in de Nederlandse electoraat. Dus er wordt best wel veel geswitcht tussen de verkiezingen. En ook vrij laat in de campagne neemt men pas een besluit. Maar het is niet zo dat men massaal overloopt tussen die twee wolken of die twee blokken. Dus dat was slim. En vervolgens hebben ze natuurlijk in de campagneuitingen daarna, hebben ze dat eigenlijk telkens weten aan te wakkeren, die tweestrijd. Maar het is eigenlijk een tweestrijd waar je als kiezer weinig aan hebt. Want daar heb je meer om te weten. Ja. Wat is het verschil tussen GroenLinks en D66... of tussen VVD en Jaar 21? Ja, maar heb je überhaupt iets aan verkiezingswedstrijdjes? Ik bedoel, Rutte gaat morgenavond met Jeroen Pauw en de linkse wolk in gesprek. Edith Schippers is er dan bij. Ik heb altijd, ik zat gisteravond bij Jinek, werd me ook gevraagd. Ja, ik vind het toch een soort entertainment. Dat is het ook deels, maar daar is het ook eigenlijk helemaal niks mis mee. Kijk, die campagnes en die rituele richting, die verkiezingen, zijn toch wel heel belangrijk. We moeten toch aan herinnerd worden, wat zijn nou eigenlijk het de scheidslijnen? Nou ja, het is wel, iedere keer moet je het electoraat toch aan herinneren. Er zijn verkiezingen, het zijn de onderwerpen. Dit is waarom het belangrijk is. Dus wat dat betreft, en het mag ook best een beetje entertainend zijn. Dat is helemaal niet erg. Nee, maar ik ben de laatste om daar tegen te zijn. Dat vind ik. Ik ben een politieke junkie, dus ik kijk dat toch wel. Ook. Maar ik denk soms wel, word ik er nou echt wijzer van? Nou nee, het is meer, je zit eigenlijk met popcorn op de bank om te kijken wie er op zijn bek gaat. Nou, kijk, het is een uitdagende landschap in Nederland, omdat er zoveel partijen meedoen. Dus het is toch een soort reductie. Na zo'n tweestrijd, ja, dat slaat niet echt ergens op. Maar tegelijkertijd, als je 15 partijen aan tafel hebt, is het ook heel lastig om diepe, lekkere debatten. Ja, diepe debatten te voeren. Want iedereen heeft maar een paar seconden om iets pakkends te zeggen. Nou, wordt er vaak dus ook bijna ritueel gezegd, ja, Provinciale Statenverkiezing, maar het gaat nooit over de inhoud. Het gaat alleen maar over die landelijke lijsttrekkers. Laten we even een stukje luisteren. Wat doet de provincie eigenlijk? Qua werkzaamheden of gewoon? Ja, gewoon in het algemeen. Oeh, dat is een goeie, hè? Ja, ik was me aan het oriënteren voor de... We hebben ook een site, www.provincie-utrecht.nl. En ga jij zelf stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nee, ik heb dat zelf nog nooit gedaan. En ik hou er ook niet zo mee van bezig als ik er ben. Oké. Ja, dit is wel een pijnlijk fragment. Dit is een fragmentje van de Kiesman. Een heel leuk theatergezelschap die altijd voor verkiezingen aandacht vragen. Ze hebben eigenlijk gewoon het provinciehuis in Utrecht gebeld. Kregen gewoon de telefoon. Ik denk een beetje een student met een bijbaantje. Kregen dit antwoord. Mensen weten het niet. De provincie doet er niet toe. Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk bij allerlei soorten verkiezingen is het belangrijk om te kijken waar gaan ze eigenlijk over. Je hebt Europese verkiezingen, je hebt een gemeenteraadsverkiezingen en je hebt provinciale verkiezingen. En ergens moet je daar toch een evenwicht in zien te vinden tussen de onderwerpen die op dat niveau belegd zijn. En dan heb je altijd bij dit soort tweede orde verkiezingen, zoals ze in de literatuur worden genoemd, heb je altijd te maken met de stand van zaken in de landelijke politiek. Natuurlijk, ja. Dan gaat het over de Eerste Kamer. Heeft dat kabinet daar nog wel een meerderheid? Nou, nee dus. Maar... Nou vind ik eerlijk gezegd dat mensen zeggen het gaat niet over inhoud. We hebben nu thema's, stikstof, wonen. Dat zijn landelijke thema's die allemaal op provincieniveau moeten worden uitgevoerd. Dus eigenlijk hebben we toch nog nooit zo'n inhoudelijke campagne gehad als nu. Vind ik wel meevallen. Je zou zeggen het is eigenlijk dit keer heel makkelijk. Want er valt wel echt wat valt over te zeggen. Heen. En er valt ook wat te kiezen. Ja. Dus dat is op zich best gezond. Ja. Hoe vind je als je bestudeert, vroeger had je gewoon de verkiezingsspotjes op televisie. Kostte veel geld. Nu is het allemaal veel meer één op één communicatie via sociale media. Hoe zie jij dat? Welke partijen doen het goed? Wat valt je op? Nou, wat opgevallen is dat wij proberen beter te monitoren in de loop van de campagne van wie geeft eigenlijk hoeveel geld uit, bijvoorbeeld online. Ja. En ook wat zijn de criteria waar wij getarget worden. Je zag dat SP eigenlijk heel vroeg begon, maar dat heeft tot nu toe niet echt geholpen in de peilingen. En je ziet wel dat meer en meer van het campagnebudget gaat richting de online campagne. Ja. Dan kan je toch wat meer gericht op geslacht of op regio of op thema's. En er wordt veel ingekocht op ik wil graag mensen bereiken die die en die mm-hmm. interesse hebben of die en dit leuk vinden. Mm-hmm. Dus dat is wel echt een opmerkelijke trend. Niet zozeer bij deze verkiezingen, maar wel van de verkiezingen van de afgelopen jaren. Dus campagne voeren is echt wat breder geworden. Want je hebt nog steeds de reguliere nationale verkiezingen. Je hebt nog steeds de bijeenkomsten. Maar meer en meer gaat het toch ook wel richting dat enigszins getargete online campagne voeren. Ja, tot en met TikTok. Ja. Waar niet alle partijen aan meedoen om principiële redenen, want Chinese software. Is dat effectief? Want ik denk altijd, ja, TikTok, dan richt je op tieners en misschien lage twintigers. Maar werkt dat nou? Gaat iemand dan in 15 seconden een andere partij kiezen? Ja, is, nou, dat niet zozeer, maar het kan wel een bijdrage leveren. Ja? En daar is ook onderzoek aangetoond dat het wel een bijdrage kan leveren. Maar het belangrijkste is eigenlijk nog steeds dat op een gegeven moment gaan nationale media, zoals een radioprogramma of een krant, die pikt iets op wat op sociale media gebeurt en geeft daar aandacht aan. En dan krijg je een enorme versnelling eigenlijk in de hoeveelheid aandacht. Dus wat dat betreft kan het wel in een belangrijke indirecte rol gaan spelen. Ja, nou, de ironie gisteren, dat VVD-filmpje waar het ontzettend over ging, ook op Twitter, dat het een schande was dat ze al die demonstraties aan elkaar plakten en dan eigenlijk alleen maar één slotzinnetje hadden van, joh, zij gaan ook stemmen, zou u ook niet even. Die suggestie, dat hadden ze handig gedaan. Want ze krijgen dus alle kritiek van mensen die toch niet op ze gaan stemmen. Dus wat kan ze dat schelen? Ja, dat hadden ze zeker handig gedaan. En het past ook wel in de poging om eigenlijk die tweestrijd te maken. Want je krijgt vooral nu kritiek van de linkse wolken. Dus wat dat betreft zit er wel een zekere consistentie in hun campagne. Ja, maar het is nu vandaag. Je hoort het net op het nieuws. Het gaat allemaal om die twee demonstraties. Boeren, dus dat is BBB aan de rechterkant. En de klimaatdemonstraties. Dus eigenlijk zitten zij als middenpartij van de redelijke burger, zou je kunnen zeggen. Zitten ze positioneren zich daar heel slim dan? Nou, wat ze vooral slim hebben gedaan is dat ze een hele hoop ophef hebben weten te creëren onder dat spotje, waardoor er over wordt bericht gegeven in andere media. En daardoor krijg je veel meer aandacht voor zo'n spotje dan dat je krijgt als je alleen dat spotje uitzendt. Maar eigenlijk zou Rutte dus, als hij echt ballen heeft, met BBB 1-op-1 in debat moeten gaan. Want dat is waar het nu het gevecht plaatsvindt, of niet? Nou ja, in de rechtse volk gebeurt er natuurlijk in Nederland al jaren heel veel. Eigenlijk helemaal terug naar lijst Pim Fortuyn en tot nu. Ja. En daar zit veel beweging in. En als kiezer, de meeste kiezers kiezen toch binnen dat blok, zoals we ook net bespraken. Dus dat is eigenlijk wel veel zinvoller om daar wat meer nu aan te krijgen. Herinner ik me hoe inconsequent jij niet zozeer, als wel politicologen en politieke watchers zijn, hierover, want toen vorige keer met die provinciale statenverkiezingen het Baudet tegen Rutte was, toen hoorde je de hele wat nu dan links wolken zeggen, ja, dat is een schande, want dat is helemaal niet de keuze die voor ligt. Want dat zijn, terwijl die twee partijen natuurlijk op kop lagen toen. Dus wat dat betreft kan je toch eigenlijk nooit goed doen? Want je kan onmogelijk met 16 lijsttrekkers, dat gaat niet. Nee, maar kijk, dat is nu denk ik een beetje de vraag naar hoe moet je als media hiermee omgaan? Ja. En hoe ga je die, bijvoorbeeld die campagnes en de debatten, hoe ga je die vormgeven? Mm. Maar daar heb je ook nog een verantwoordelijkheid, denk ik, om daarover vervolgens over te berichtgeven. Mm. En we zien wel in onderzoek ook dat de berichtgeving over debatten bijvoorbeeld, die is belangrijker dan de debatten zelf. Ja. Naar de debatten zelf kijken toch vooral mensen die al bovengemiddeld politiek geïnteresseerd zijn. Waarschijnlijk, en die eigenlijk ook bovengemiddeld goed weten wat ze gaan stemmen. Maar vervolgens komt er via sociale media en via de berichtgeving komt er een discussie op gang over die debatten. Ja. En dat is heel gauw een discussie over wie heeft gewonnen, wie heeft het goed gedaan en wie niet. En dan kan je als media natuurlijk ook af en toe in de spiegel kijken om te zeggen, ja, wil je daar iedere keer aan meedoen of waren er ook andere onderwerpen die belangrijk waren? Ja, nou krijg je dat rare spelletje wat toen Emiel Roemer, die een beetje sneu struikelde in Carré, ik geloof 2012. En dat heeft dan in de dagen voor die verkiezing zo'n effect dat iedereen hem als loser gaat zien en dan maar overstapt naar een andere partij. Ja, en dat is maar ten dele eigenlijk een effect van het debat, maar in grote mate ook het effect van de discussie en de verhalen daarna. Mm-hmm. Hoe kijk je eigenlijk naar die kiezer? Want die kiezer die zwabbert van mode naar mode. Het is nu BBB, het was vorige keer Forum voor Democratie. Daarvoor hadden we Verdonk, daarvoor hadden we Fortuyn. Het houdt niet op, hè? Nee, zoals een goed collega hier aan de UvA heeft gezegd, het is niet de kiezer die gek is. Want de kiezer is misschien iets meer dan in het verleden en in decennia daarvoor per verkiezing op zoek naar een partij. Ja. En dat is misschien zo ongezond nog niet voor een democratie dat zo gaat. En je ziet gewoon dat op die link of op die rechtse vleugel in Nederland is er ruimte ontstaan. En die ruimte wordt nu iedere keer ingevuld door een andere partij. Nu lijkt het de BBB te zijn, Forum daarvoor. We hebben ook nog Verdonk gehad. We hebben natuurlijk ook uiteraard PVV en daarvoor lijst Pim Fortuyn. Zeker, maar dan zie je eigenlijk dat die bewegingen vooral daar binnen plaatsvinden. Mm-hmm. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat een aantal van deze alternatieven er niet in is geslaagd om tot een blijvende partij uit te groeien. Ja, en dan is er bij de volgende verkiezingen gewoon ruimte voor een nieuwe speler om op te staan en die ruimte op te eisen. Wat zou het antwoord hierop zijn? Want als we dit nog een paar rondjes zo volhouden, dan word je toch steeds gedemoraliseerder over hoe dat met dat kiesstelsel moet. Of zeg je, dit is nou eenmaal de consument / kiezer van nu. Wend er maar aan. Iedere verkiezing gaan we weer shoppen. Het is helemaal niet zo ongezond dat er eigenlijk wordt geswitcht. Je zou ook kunnen zeggen, in een saaie democratie, daar kiezen iedere burger iedere keer hetzelfde. Ja, maar het is voor het bestuur, lees natuurlijk niet goed. Hè? Want je wil ook een stabiel bestuur. Het gaat heel erg over, er is geen Eerste Kamer meer, of het nou links of rechts zit. Maar dat ligt toch eerder aan de partijen dan aan de kiezer. Ja. Kijk, de partijen kiezen zelf hoe ze zich opstellen en met welke meerderheden ze gaan proberen en hoe ze zich opstellen rondom grote en belangrijke dossiers. Dus daar kan je de kiezer, denk ik, niet echt kwalijk nemen dat die gaat shoppen. Je kan misschien sommige partijen kwalijk nemen dat zij zich anders op had kunnen stellen in grote zaken. Maar de kiezer heeft altijd gelijk. Ik had hier laatst een wetenschapper aan tafel die zei, eigenlijk is de kiezer minder extreem dan de partijen. Dus de partijen met al die vleugels, die beloven eigenlijk natuurlijk sowieso in een coalitieland meer dan ze ooit waar zullen kunnen maken als ze überhaupt al gaan regeren. Maar kiest die kiezer, uiteindelijk zit die hele grote wolk van links tot rechts min of meer in het midden. En die vleugels, laten we zeggen de 10% links, 10% rechts, die trekken enorme aandacht. Ja, dat klopt. In onderzoek is aangetoond dat de afstand eigenlijk tussen burgers en partijen, dat die soms wordt uitvergroot en dat de partijen soms extremer zijn dan hun eigen burgers. En uit heel veel opinieonderzoek op allerlei belangrijke dossiers zie je ook dat een overgrote meerderheid van Nederlanders om en nabij het midden zit. Dus daar zou je zeggen, daar kan je eigenlijk het beste het politieke gevecht nog. En daar gokt Rutte altijd op. Ja, en mensen met banen, huizen, auto's, kinderen. En hij niet alleen natuurlijk. Nee, maar dat zie je. D66 natuurlijk ook, Partij van de Arbeid ook. Maar die proberen toch altijd te denken van, laat maar even uitwaaien. Maar toch, wat verwacht je woensdag? Heb je een verwachting of denk je, dat doe ik niet aan, dan ben ik wetenschapper? Nou, ik heb ooit een succesvolle voorspelling gedaan voor een referendum. En die zat goed, dus heb ik me voorgenomen om dat niet meer te doen. Want dan heb ik een score van 100%. Dus laat ik het daarbij houden. Dat mag natuurlijk, professor Dr. Klees de Vrees, hoogleraar Artificial Intelligence and Society aan de Universiteit van Amsterdam. Jongens, en nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek de jonge dokter. En daar komt ze aan, dokter Barbara van der Ent, proefschrift Rebuilding Young Lives. Je hebt een studie gedaan, Barbara, voor de Erasmus Universiteit Rotterdam, 9 maart gepromoveerd, over Syrische vluchtelingen, dan vooral de kinderen. Wat heb jij onderzocht en Klopt. Hoe? Ik heb onderzocht hoe jonge Syrische mensen, dus kinderen en jongeren, hun leven opnieuw opbouwen in Rotterdam. Ja. En daarbij heb ik vooral gekeken naar hun familie, hun vrienden, hun school en de samenleving. En eigenlijk, hoe is het als je zo jong bent en in een nieuw land je leven helemaal opnieuw moet opbouwen? Hoe gaat dat dan? Ja, en heb je vooral op de kinderen gericht. En dat is ingewikkelder onderzoeken dan volwassenen. Leg uit. Ja, als je een volwassene gaat onderzoeken, kun je een interview doen. Eigenlijk zoals we het in deze setting ook doen, kun je gewoon praten. Maar met kinderen is het veel belangrijker om goed aan te sluiten bij hun belevingswereld. Mm-hmm. Dus ik heb onder andere een bordspel gemaakt met verschillende vakjes. En die vakjes waren de thema's waar we het over gingen hebben. Er was een dobbelsteen, alle kinderen hadden een pion. Er waren vragenkaartjes. En door een spel te spelen en te dobbelen bepaalden we of kinderen vragen aan elkaar mochten stellen of antwoord konden geven. En dat hielp heel erg voor de interactie. Ja. Kinderen vonden het heel erg leuk. Het sloot meer aan bij hun belevingswereld. Noem eens een voorbeeld dan. Wat voor vragen moeten ze dan invullen? Wat voor spel spelen zij? Ja, dus op die vragen stonden bijvoorbeeld op die vragenkaartjes stonden dingen over wat vind je van school? Wat vind je van je nieuwe huis? Dus dit was heel erg in het begin van het onderzoek, toen ze er nog maar net waren. Mm-hmm. En die vragen stelden ze aan elkaar, dus toen kwam er veel meer interactie. En later heb ik nog met jongeren interviews gedaan met fotoopdrachten, waarbij ik van voorafgaand aan een interview vroeg, kun je mij 5 foto's opsturen van plekken waar je graag bent? En 5 foto's van mensen met wie je graag samen bent. En dat leverde hele interessante inzichten op, want zij hadden echt de controle over wat zij wilden delen. Dus hun perspectief stond centraal. Ja. Hoe gaat het met integratie van de Syrische ouderen en jongeren? Nou, in mijn onderzoek keek ik dus naar de jongeren en de kinderen. En dat gaat eigenlijk best goed. Ja. In het begin is het heel lastig. Maar na een aantal jaar kunnen zij hun leven hier best wel goed opnieuw opbouwen. Ze spreken waarschijnlijk eerder de taal goed dan hun ouders. Absoluut. En ze zijn ook niet veel gewend van huis uit. Dus ja, ze integreren lijkt mij makkelijker. Het gaat makkelijker, ja. En dat komt ook inderdaad omdat ze gewoon integreren in het onderwijssysteem. Dus ze gaan naar school, daar leren ze de taal, leren ze Nederland kennen, maken ze vrienden. En die dingen helpen heel erg om het gevoel te hebben dat het leven weer een beetje normaal geworden is. Dat zeiden die jongeren vaak tegen mij. Die eerste anderhalf jaar kijk je om je heen en denk je, waar ben ik? En ook hele praktische dingen. Ik weet de weg hier niet. Hoe werken dingen in Nederland? Ja. Maar na een tijdje gaat het een stuk beter. En wat is nu, wordt dit nu politiek gebruikt, je onderzoek? Wat gaat hiermee gebeuren? Ik weet niet of het politiek gebruikt wordt. Ik heb er nog niet zoveel over gehoord. Maar ik denk wel dat je uit mijn onderzoek kan concluderen dat het voor kinderen heel belangrijk is dat ze snel een mate van stabiliteit krijgen. Alle kinderen in mijn onderzoek waren samen met hun ouders. Hadden relatief snel een huis en een verblijfsvergunning. En vanuit die basis konden ze hun leven hier weer opnieuw vormgeven. Ja. Wil ze ooit nog terug of weet je dat eigenlijk niet? Op vakantie. Dat willen ze wel. Gezellige wel een doelvakantie, zou ik zeggen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, of weer familie zien. Ja, zij hebben allemaal nu dromen die ze graag in Nederland willen verwezenlijken. En zijn, Rotterdam voelt nu ook echt als hun stad en Nederland als hun land. Dat is wel verleden als een aantal jaren zitten dat sommige partijen willen ze natuurlijk terugsturen. En je bent vluchteling, je bent tijdelijk oprotten, ga terug. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Ja, en ook als je jong bent, stel je bent 12 als je hier aankomt en je woont hier nu 5, 6 jaar. Dan is dat ook zo'n groot onderdeel van je leven. Ja. Dan ruk je ze hier weer weg, ja. Precies. Oké, maar dat is een politieke conclusie. Daar hoef jij je helemaal niet aan te wagen. Dokter Barbara van der Ent. En dan zeg ik altijd zoals dat hoort. Hoor eerst. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Dank je zeer. Ik ga doorpraten met dokter Ben de Jong. Gastonderzoeker op het gebied van intelligent inlichtingendienst. Wat zeg ik nu? Bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Voorheen was jij gastonderzoeker verbonden aan de Amsterdamse Universiteit. Ja, we gaan het hebben over spionage. Spannend onderwerp. Net even over Nord Stream gesproken. Wat heel erg in de speculatieve sfeer zit. Wie zou het nou gedaan? Moet nog afmaken? Ja, wie zou het gedaan? Wanneer gaan we het weten? Of weet je dit soort dingen eigenlijk nooit? De Kennedy-moord weten we ook nog steeds niet. Ja, Kennedy-moord weten we eigenlijk wel. Nou, oh, jij weet het wel. Nou, kom erop. Dat de CIA het niet gedaan heeft in ieder geval. En wat de Russen graag wilden beweren. We hebben er eentje afgestreept vast. Ja. Was het Oswald? Het was Oswald. Ook. Ja, ook. Nee, het was Oswald. Oh, alleen Oswald. Alleen? Alleen Oswald. Ik zal niet over de Magic Bullet Theory beginnen. Nee. Daar vervelen wij de luisteraars maar mee. Dan kan je online gaan en kan je nog 100 andere theorieën uitwerken. Nee, maar even over die Nord Stream. Dus wie heeft er belang bij dat die pijpleiding klapt? Als je vanuit die belangen gaat redeneren, dan wordt het groepje van verdachten al wat kleiner natuurlijk. Jawel, dat is wel zo. En dat is ook zeker iets waar je rekening mee houdt. Maar er zijn soms ook dingen die... laat maar zeggen, als je kijkt naar belangen, dan denk je aan een rationele afweging. Ja. Dat hoeft lang niet altijd. Dat hoeft helemaal niet, nee. Het kan ook een vorm van een of andere vorm van wraakzucht zijn. Hm? Of God mag weten wat. Ja, dat zou kunnen. Het kan ook, wat dan ook genoemd wordt door sommigen als mogelijkheid, een zogenaamde false flag operatie. Hè? Dus, waar de Russen heel goed in bleken. Want dat hebben ze bijvoorbeeld in Kremlin gedaan. Dat hebben ze in de Krim gedaan in 2014. Dat wilden ze nu ook in Oekraïne. Ja, de Russen doen dat soort dingen natuurlijk voortdurend. Hè? Ook aan de vooravond van de oorlog tegen Oekraïne deden ze dat soort dingen. Waarbij een autovrak met lijken... Ja, moet je even uitleggen, want dat is een interessant voorbeeld. In Donetsk hebben ze dat gedaan. Ja, dus een paar dagen voor de echte inval, wat hebben ze toen gedaan? Nou, toen zogenaamde aanslag op een auto plaatsgevonden met inzittenden, waar dus ook doden bij vielen. En later bleek dus, dat heeft onder andere Bellingcat uitgezocht, en dat het gewoon in scène was gezet en dat die lijken waar het om ging, dat lijken waren, mensen waren, of die al dood waren voordat het ongeluk geanceneerd werd. Van een klusje. Ze hebben ze gewoon uit mortuarium een paar lijken getrokken. Ja, ja. Ik bedoel, zo ver gaan ze. Hè? Dus, en het idee was natuurlijk om dit als voorwendsel te gebruiken, de Oekraïners in de schoenen te schuiven, en als voorwendsel te gebruiken om zo slecht zijn die Oekraïners, en daarom beginnen wij nu een oorlog. Ja, nou, voor we op al die list en bedrog van nu ingaan, laten we eerst toch even, want dat bestudeer je toch, de geschiedenis van die inlichtingendienst. Die dingen komen eigenlijk allemaal voort uit die Tweede Wereldoorlog, begrijp ik. Nou, laten we zeggen, het georganiseerde inlichtingenwezen. Daar hebben we het dan eigenlijk over. Kijk, je had vroeger Laat maar zeggen, in de 17e, 18e eeuw had je ook vorsten. Tuurlijk, ja. Die probeerden de geheimen van tegenstanders te ontrafelen. En die dan met behulp van een spion aan het hof van de tegenstander, et cetera. Casanova, er zijn er zoveel geweest. Dat soort dingen. Dat soort dingen. Hey, maar wat er met name naar aanleiding. Je had dat al een beetje tijdens WO1, de Eerste Wereldoorlog. Maar met name naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog heb je echt gevestigde organisaties. MI5, MI6. Nou, die had je ook al voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar met name ook tijdens die Tweede Wereldoorlog kreeg je die Westerse alliantie, hè, met van de Britten en Amerikanen, ja, die daaruit voortvloeit. En überhaupt Westerse diensten die dus niet opgehangen zijn aan de handigheid van één persoon. Ja. Hè, maar echt diensten die permanent in bedrijf zijn. Ja. En die op een bepaalde manier informatie proberen te bemachtigen en te analyseren en aan beleidsmakers proberen voor te leggen. En dat is dus eigenlijk een verschijnsel wat vooral op gang kwam door de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, we hebben natuurlijk eindeloos veel, de hele James Bond-figuur is ongeveer op gebaseerd na die oorlog. In die Koude Oorlog is natuurlijk veel spannende verhalen. Dan zakt het een beetje weg. Dan krijgen we 9-11. Dan krijgen we die hele contraterrorisme-operaties. Dat is wel een soort césuur. Dat is ook wel een keerpunt geweest. Ja, kijk, je had natuurlijk eigenlijk al een eerder keerpunt. Hè, want tijdens de Tweede Wereldoorlog was voor Westerse diensten, met name Amerikanen en Britten, was Nazi-Duitsland de grote vijand, mm-hmm, Japan. En dan gaat het min of meer naadloos over in de Koude Oorlog. En dan komt de Sovjet-Unie. En dus de diensten van de Sovjet-Unie komen in het vizier. En dan krijg je later, dus ten tijde van 9-11, 2001, krijg je weer zo'n omslag. Dan gaat opeens de aandacht van Westerse diensten, die gaat heel erg uit naar het contraterrorisme, jihadistisch radicalisme en dat soort zaken. En daar wordt heel veel geld en persoonskracht ingestoken. Ja, zijn ze effectief? Want wij weten het nooit. We zien alleen de incidentjes die boven het maaiveld uitkomen. Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk vaak zo. Kijk, er wordt altijd over diensten gezegd, en zit heel veel in. De grote successen, daar kunnen ze over het algemeen niks over, of heel weinig over naar buiten brengen. Mm-hmm. Want dan verraad je ook meestal, als je dat zou doen, en dan verraad je een deel van je methodiek. Yeah. Van je modus operandi, zoals dat genoemd wordt. Hè, van hoe pak je zo'n beweging aan, zo'n jihadistische beweging. Dus daar weten we heel vaak niet zoveel van. Zeker niet als het om actuele zaken gaat. En wat we wel vaak weten, met enige vertraging, de nodige jaren later, dan komen de dagboeken naar buiten. Ja, maar dan vinden er ook vaak historische publicaties plaats. Hè, maar goed, dan zijn we zo, zeg eens wat, 20 of 30 jaar verder. Ja, hoe kom je eigenlijk aan je informatie? Want ze gaan het jou ook niet allemaal vertellen. Sinds ongeveer midden jaren 80, grofweg, verschijnt er heel veel serieuze literatuur op basis van ook deels archiefonderzoek over eerdere operaties. Ja, ja. Een agentenoperatie, met een menselijke bron, zeg maar anno 1955, dat verschilt in menig opzicht niet zo verschrikkelijk veel van zoals het nu gaat. Dus je kunt er wel enigszins extrapoleren. Daarnaast is het ook van belang om, als het enigszins kan, ook met mensen uit die branche te spreken. Dat lijkt me handig, ja. Ja, hoor je nog eens wat? Want kijk, er gebeuren natuurlijk allerlei dingen die niet in de literatuur staan, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb in de loop der jaren ook wel met een paar ex-KGB'ers gesproken en zo. Dat zijn natuurlijk dan weer KGB'ers die in het Westen zijn. Hè, want ik heb ook wel eens met een Rus gesproken in Moskou, maar die vertellen je niks, want dan zijn ze gewoon bang dat ze daar op hun lazer krijgen. Vertel eens een spannend verhaal, een James Bond-achtig verhaal van een grote spionnenactie. Dingen die we niet zo weten. Nou, bijvoorbeeld, daar vraag je me zo wat. Nee, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Er is een hele geruchtmakende zaak in de VS geweest met Aldrich Ames. Dat was een CIA-medewerker die nu nog steeds vast zit. Die komt nooit meer uit de bak. Mm-hmm. En die kreeg op een gegeven moment te maken met een Rus die naar de VS overliep. En moest hij dus debriefen. En hij wist niet of die Rus wist dat hij toen al voor de Russen werkte. En dus die debriefingrapporten die hij maakte op basis van interviews met die Rus die dus naar de VS overliep, die gingen natuurlijk naar zijn werkgever, de CIA. Mm-hmm. Maar er ging ook een kopie naar de KGB. Oei, oei, oei. Dat is toch leuk? Ja, en die zit nu de rest van zijn leven vast. Ja. Ik vond het ook wel een mooi verhaal wat ik ergens las. Dat je hebt natuurlijk die beroemde Profumo-affaire in 1963. Jack Profumo, minister van Defensie in Engeland. Die heeft dan een relatie met Christine Keeler. Een meisje van lichte zeden, mogen we zeggen. Wat frivole jonge dame. Die ook niet alleen een relatie met hem en anderen trouwens onderhoudt, zoals ook een callgirl, maar ook bijvoorbeeld met de Russische attaché. Ja. Nou, dat is een bekend verhaal, verfilmd aan alle kanten, weten we allemaal. Maar waarom was dat nou zo'n ingewikkelde relatie? Omdat ook die Christine Keeler had weer een vriendinnetje in Amerika met goede banden, die weer een van de maîtresses van John F. Kennedy was. En daardoor die landen dan ineens allebei een probleem krijgen. Een inlichtingenprobleem. Ja, fascinerend. Maar Kennedy had er wel een paar honderd, denk ik. Want ja, die moest nou eenmaal zo nu en dan even. Het was net de NOS-sport. Ja. Maar dat terzijde. Even nu naar die Oekraïense oorlog. Wat we daar aan spionageactiviteit. Kijk, die Russen die halen natuurlijk smerige streek uit. Er vallen doorlopend mensen uit ramen. Er zijn allerlei oligarchen ineens gestorven. Hoe kijk jij hier naar? Als het gaat om die Russen die uit ramen vallen en zo, dan lijkt het mij vrijwel uitgesloten dat daar ook niet op een of andere manier een of andere liquidatie of zo achter zit. Misschien niet bij allemaal. En het kan natuurlijk ook makkelijk zijn dat ze tot zelfmoord gedwongen zijn of zo. Maar dat het, tot zelfmoord gedwongen, dat lijkt mij liquidatie, hoor. Ja. Jawel, nee, goed. Ja, ja nee, oké. Okay. Berezovsky is zo'n voorbeeld, ja. Van Berezovsky is het naar mijn idee niet helemaal duidelijk of die nou echt tot zelfmoord gedwongen is. Want dat zeg je ook, er stond een artikel, daar had je ook al mee gedaan. Heel veel moorden worden Poetin in de schoenen geschoven, maar het is me helemaal de vraag of het Poetin is, of het kringen rond Poetin zijn, of zelfs binnen die hele machtsstructuur in Moskou tegenstrevende groepen. Ja, nee, gewoon ook zakelijke conflicten. Het is gewoon bekend dat met name in de jaren 90 waren er heel veel zakelijke conflicten. Mm-hmm. En die met het mes als het ware werden uitgevochten. In het Wilde Oosten. Dus je kunt in dat opzicht niet. Poetin is natuurlijk een ongelofelijke gangster. En daar valt verder niks op af te dingen op die kwalificatie. Maar Oud-agent zelf ook, in Dresden. Sorry? Oud-KGB-agent natuurlijk ook. Ja, nee, hij is een KGB-officier in Dresden. Ja, ik heb nog voor zijn fletje gestaan. Maar het betekent natuurlijk niet dat automatisch elke keer als een Rus dood naar beneden valt uit een hoogste verdieping, dat het altijd Poetin is. Zo eenvoudig is het. Dus als je daar boude beweringen over doet, wat mensen soms doen, dan moet je wel enigszins met op zijn minst indirecte aanwijzingen komen. Nee, maar omdat bij alle aanslagen, Salisbury, de agenten vermoord worden met hele geavanceerde plutonium, van allerlei Novichok, wat heb je al. Dat kan niet een van de eerste, de beste amateur doen. Nee, maar in het geval van Skripal bijvoorbeeld, in Salisbury en ook Litvinenko in Londen in 2006 is het volkomen duidelijk dat de Russische staat erachter zit. Daarover is geen twijfel mogelijk. Begin maart vorig jaar, of in de maand maart, een jaar geleden eigenlijk, hebben wij 17 diplomaten van de Russische ambassade in Den Haag uitgezet. We hebben hier een ambassade en een handelsmissie hier, geloof ik, in Amsterdam. Ja. Er wordt een hele groep uitgezet. Dat lijkt een symbolische actie, maar dat zijn werkelijk spionnen. Hoe werkt dat? Waarom zijn wij interessant voor de Russen? We zijn toch een beetje een C-categorie land voor ze, denk ik. Ja, nee, dat denken mensen heel vaak. Maar om het begin is het natuurlijk zo dat wij... een van de belangrijke dingen waar de Russen zich mee bezighouden is technologische spionage. Mm-hmm. En nou, we hebben... Dan moet je niet in Den Haag, dan moet je in Veldhoven zijn. Bijvoorbeeld. Het is niet... in Den Haag valt, of in Amsterdam valt ongetwijfeld ook wel iets te halen, denk ik zo. Ik bedoel, ik heb de namen niet meteen paraat. Maar Nederland heeft natuurlijk toch bedrijven die hoogwaardige technologie produceren. Dat is punt één. En verder is het natuurlijk zo dat... als jij binnen de Nederlandse overheid... en dat kan het ministerie van Defensie zijn, het kan ook een van de diensten zijn, de MIVD of de AIVD. Als jij een agent hebt op een goede positie... Dan heeft die agent, heb je alle kans dat hij ook toegang heeft tot informatie die Nederland van de bondgenoten krijgt. Ja, natuurlijk. En dat is een punt wat mensen vaak uit het oog vallen. Amerikaanse spullen even wordt doorgevoerd. Ja, kijk die, met name de NATO-landen onderling, maar ook bijvoorbeeld de Amerikanen en de Britten, die delen aan de lopende band informatie met elkaar. Gevoelige informatie. En trouwens niet alleen met elkaar, want volgens mij het hele Oekraïense leger loopt op de Westerse inlichtingendienst. Volgens mij vanuit de Amerikaanse AWACS. Die zenden ze naar de Baltische Republiek en die geven het door aan de Oekraïners. Ja. Dus niet direct, maar volgens mij met een filtertje ertussen, toch? Ja, nee, wat dat betreft is natuurlijk de Oekraïners die zouden deze oorlog niet hebben volgehouden. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Mm. Niet alleen natuurlijk zonder dat het westerse wapentuig en dergelijke, waarvan ze een deel nog moeten krijgen. Maar ook ze hadden het niet kunnen volhouden zonder die Amerikaanse en Britse, et cetera, inlichtingen, informatie. En het is ook zo dat, las ik onlangs nog in een van de verslagen, dat. Dat hebben de Amerikanen, die geven dat ook openlijk toe. Dat is het leuke van de Amerikanen, want die zijn toch relatief open. Hè, in vergelijking met bijvoorbeeld de Nederlandse diensten. En maar dat de CIA-directeur Bill Burns, dat hij aan de vooravond van de Russische aanval op Oekraïne naar Kiev is gegaan. En precies aan Zelensky en zijn militairen heeft uitgelegd: kijk, dit zijn de Russische oorlogsplannen. Ja. Ze komen naar dat vliegveld Gostomel ten noorden van Kiev. Ja. Dat is de sleutelplek. Daar gaan ze landen. Ja. En van daaruit willen ze Kiev veroveren. En ja, daar heeft dus ook in die beginfase... zij hebben daar zware gevechten plaatsgevonden. Nou ja, en hebben ze daar die Russen teruggeslagen. Dat de Amerikanen in de weken voor die inval van Poetin... dit ook heel hard absoluut naar buiten hebben gebracht. Hij gaat komen, hij gaat binnenvallen. Ja, ja, dus ja. Jongens, laat je niet... Macron zal doorlopen aan de lijn met Poetin om te zeggen... hey, Vladimir, vriendje, we gaan toch geen oorlog voeren? Maar Poetin was het al lang van plan. En de Amerikanen hebben het eigenlijk doorgeprikt. Dat was voor inlichtingendiensten best wel bijzonder. Ja, nee, normaal houden ze dat altijd onder de radar. Ja, nee, kijk, dat is echt heel... laten we zeggen, eigenlijk is het heel spectaculair. Dat ze dat zo systematisch naar buiten hebben gebracht. En dat achteraf ook echt klopte. Ja. Ja, alleen het enige wat ze niet wisten is op welke dag komt de aanval. En dat lees je ook nu in de verslagen. De Amerikanen hebben het zelf gezegd. We wisten eigenlijk niet precies wanneer het zou komen. Mm-hmm. Maar dat er een aanval zou komen, dat was volkomen duidelijk. Ja. Doen de Russen het allemaal niet een beetje onhandig als je maar mensen uit ramen laat vallen? Ik denk dat de Chinezen zijn veel slimmer. Die jatten nog veel meer, maar daar zien we niks van. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk wel gevallen van spionage door de Chinezen. Hè, maar ze doen minder. Wat sowieso opvallend is, als je kijkt naar de verschillen... Russen doen het zo'n lomp. Ja, nee, de Russen die liquideren aan de lopende band. Hè. Wat ze eigenlijk... Het is ook wel weer nobel handwerk, moet ik zeggen. Nou ja, het is soms ook een beetje aan de primitieve kant. Maar ze dat hebben ze eigenlijk de hele 20e eeuw gedaan. Hè. Denk maar aan de moord op Trotsky in Mexico in 1940. Ja, ijsbel. Ja, ja, ja, en hoe noem je dat? Een pikhouwel. Ja. Nu zie je daar weer een hele duidelijke opleving van. Terwijl, voor zover ik weet, kijk, de Chinezen die hebben de reputatie... en ik denk dat dat wel terecht is... dat ze heel veel van ons intellectueel eigendom stelen. Hè, dus zeg maar aan bedrijfsspionage doen en dergelijke. Ja. Maar je hoort eigenlijk heel erg weinig, althans in het buitenland... in China zelf is het natuurlijk een heel ander verhaal weer... Mm-hmm. Maar je hoort heel erg weinig van zeg maar dat ze aan liquidaties doen en dergelijke. Daar is heel weinig van bekend. Ja, dus en wat dat betreft dat lezen we pas spannen de Russen de kroon. Ja. Als we inmiddels een Chinese president hebben hier waarschijnlijk. Nou goed, dat gaan we dan zien. We gaan straks in de nazit voor de Jordcast nog even doorpraten... over een en ander, ook over toch wel slimme Russische trucs... met Braziliaanse paspoorten enzovoorts. Maar goed, daarover later meer. Voor nu toch even dank, professor dokter... of nee, niet professor, maar ik zeg dokter Ben de Jong... verbonden aan de Universiteit Toledo als gastonderzoeker. En dan nog even dit... Jongens, de TFAF, u weet dat wel, het is die kunstbeurs... waar je eigenlijk bij voorkeur toch met je privéjet heen moet om te landen. En dan daar de schilderijen van de muur rukken. Je kan ze kopen, maar je kan het ook beter doen... zoals die Balkanboefjes, de Pink Panthers... dan gewoon met sloophamers naar binnen en de hele zaak in elkaar rammen. En dan met 30 miljoen aan diamanten naar buiten. Nou, misschien wat moeilijker geworden... want tegenwoordig is de beveiliging dus opgeschroefd. En ja, romanticus als ik ben... wil ik dan toch even terug naar die mooie jaren 70, 1976... toen de boefjes nog deugden en toen AGM, u weet wel... de man van de thermische lans, furoren maakte... en aanschoof bij Willem O. Duis. Ja, dan blijven er toch nog wel een paar vakvragen over... die mij mateloos boeien. Ik heb gehoord dat je bijvoorbeeld zo netjes altijd was... als je een kraak ging plegen. Dus je had de boel altijd zo netjes achterliet. Ja, ik veegde alles netjes bij elkaar. Ben je stof en blik bij? Ja. Dat was Willem Duis. Nou, nu de Algemene Ontruimte Zender voor Argos. Luister naar de Jordcast, jongens. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Dank aan mijn gasten. Blijven denken. Blijven luisteren. Avrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. De luchtkwaliteit in Ede is bovengemiddeld slecht. Ik hoef nu niet te gaan wandelen, want dan krijg ik gigantisch veel fijnstof naar binnen. Een van de oorzaken? Er is veel veeteelt. En sommige boerderijen breiden zelfs nog uit. In deze stal staan die 150 koeien ongeveer. Er zijn oplossingen, maar werkt de politiek ook mee? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister morgenavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Live vanaf een boerderij bij Ede, het stikstofdebat. Bij KRO-NCRV, in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers.